Korzystaj z wyjątkowej okazji w salonach Opla. Liczba aut w promocji jest ograniczona. Dowiedz się więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 lipca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera, Artur Ewertowski. Wczoraj Bruksela, dzisiaj Strasburg jest miejscem ważnych unijnych decyzji. Za godzinę ruszy wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W serwisie też górnice o wstrząsie w kopalni murskiej Staszic. Trochę czasu minęło, dotarli do nas. Wszystko się myśli wtedy. Airshow w Radomiu w 2021 roku. Pokazy będą mimo prac na lotnisku. Ciąg dalszy wyborów we wspólnocie. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu za godzinę zaczną się rozmowy o wyborze przewodniczącego. O stanowisko to powalczy czterech kandydatów z frakcji socjalistów, lewicy, zielonych i konserwatystów. Karol Surówka jest na miejscu, będzie śledził wynik rozmów. Największe szanse na zostanie następcą Antonio Tajaniego ma socjalista, również Włoch, dotąd wiceprzewodniczący Dawid Sassoli. Za nim przemawia porozumienie zawarte wczoraj na szczycie w Brukseli. Pośrednio taką kandydaturę poparł również szef ludowców Manfred Weber. 2,5 roku socjaliści będą mieli to stanowisko, później przez 2,5 roku parlament reprezentować będą ludowcy. Tak rozumiemy to porozumienie z Brukseli. Jeszcze wczoraj po południu głośno mówiło się w Strasburgu o potencjalnej kandydaturze socjalisty z Bułgarii, Siergieja Staniszewa. Miał on jednak zostać uznany za polityka zbyt lewicowego. Kandydatką lewicy na stanowisko szefowej Parlamentu Europejskiego ma być Hiszpanka Sira Rego, zielonych Niemka Ska Keller, a konserwatystów Czech Jan Zahradil. Europoseł PiS-u Ryszard Legutko tego ostatniego nazywa mocnym kandydatem. Ale nie jest tajemnicą politycznej, że on ma niewielkie szanse. Skomplikowany proces wyboru przewodniczącego parlamentu rozpocznie się o godzinie 9 i w skrajnym przypadku może potrwać nawet do wieczora. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. I powtórzmy, wczoraj w Brukseli wybrano polityków na najważniejsze stanowiska. Niemka Ursula von der Leyen ma być nową przewodniczącą Komisji Europejskiej i zastąpić Jean-Claude'a Junckera. Belg Charles Michel zastąpi Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Z kolei Hiszpan Josep Borrell będzie nowym szefem unijnej dyplomacji i zastąpi Federicę Mogherini. Dzięki sprzeciwie Polski i całej Grupy Wyszehradzkiej, a także Włoch, udało się zablokować kandydaturę Fransa Timmermansa, forsowaną m.in. przez Niemcy i Francję. Tak o wyborze szefa Komisji Europejskiej mówił po ustaleniach szef rządu Mateusz Morawiecki. On przyznał, że ostatnie 2 dni wyglądały bardzo burzliwie. Miałem też pełną świadomość tego, że Polska musi potrafić budować koalicję i jestem szczerze szczęśliwy z tego powodu, że zbudowaliśmy bardzo skuteczną koalicję. Ta koalicja obejmowała również Chorwację, Łotwę, wiele dyskusji z Irlandią i zaczęliśmy przekonywać głównych naszych partnerów, te najpotężniejsze kraje Unii Europejskiej, jak Francję i Niemcy. Przypomnijmy, podczas szczytu ustalono też, że francuska Christine Lagarde zostanie szefową Europejskiego Banku Centralnego. To było potwornie silne uderzenie od spodu, potem silne zapylenie i oczekiwanie na pomoc. Tak górnicy opowiadają o tym, co stało się w kopalni murskiej Staszic. A w poniedziałek był tam silny wstrząs. Zginęło 3 górników, a 6 zostało rannych. Niektórzy poszkodowani trafili m.in. do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Do naszego oddziału ratunkowego zostało przywiezionych 3 górników. Z tamtych górników jest stabilny, nie zagraża im w chwili obecnej nic złego. Są pod opieką na oddziale chirurgii oraz na oddziale ortopedii. Mówił dyrektor szpitala do spraw lecznictwa Krystian Wita. A ranni górnicy opowiadali o tym, co wydarzyło się pod ziemią. Silne uderzenie, zapylenie wielkie, nic nie widać i oczekiwanie na pomoc. Trochę czasu minęło, dotarli do nas. Wszystko się myśli wtedy. No już po całym zdarzeniu nie było można się ruszyć, wszyscy po prostu poobijani. To wołaliśmy się, nie? To w jakim stanie jest. No, nie było nikogo praktycznie takiego, który by mógł udzielić innym pomocy. To się stało około 14, a na powierzchni byłem o 18, także no, trochę to musiało trwać. Nie? Pozostali 3 ranni górnicy trafili do innych szpitali. Jak podano, ich stan też jest stabilny. Airshow pozostanie w Radomiu. To deklaracja wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza. Impreza ponownie wystartuje za 2 lata, ale pierwsze zaproszenia już są wysyłane. A według wiceministra przebudowa lotniska w Radomiu nie będzie problemem. Można wszystko pogodzić. My już mamy przygotowany taki wstępny zarys, jakby te pokazy mogły się odbywać, więc to będzie wszystko podlegało i wymagało uzgodnień z PPL-em jako podmiotem zarządzającym, ale jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia. W ubiegłym roku pokazy odbyły się po raz 16. Obejrzało je ponad 160 tysięcy ludzi. Włoski sąd nie potwierdził nakazu aresztowania Niemki Karoli Rakete, kapitan statku Sea-Watch z migrantami. Jednostka, łamiąc zakaz, wpłynęła do portu na Lampedusie. A sąd uznał, że kapitan działała w warunkach wyższej konieczności, ratujące życie migrantów. Prokuratura oskarżyła Rakete o złamanie prawa morskiego, stawianie oporu funkcjonariuszom władzy i zastosowanie wobec nich przemocy. Dowodzony przez nią statek Sea-Watch, niemieckiej organizacji pozarządowej, 12 czerwca wziął na pokład migrantów w libijskiej strefie ratunkowej i popłynął z nimi do wyspy Lampedusa. Po 2 tygodniach złamała zakaz wpływania na włoskie wody, a po dalszych 2 dniach wpłynęła do portu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Magda Linet ograła Rosjankę Annę Kalińską i już myśli o drugiej rundzie Wimbledonu, w którym zagra po raz pierwszy w karierze. O trzeci szczebel drabinki zmierzy się z Amerykanką Amandą Anisimową, którą poznanianka zna całkiem dobrze. Trenowałam z nią parę razy, tak więc wiem mniej więcej czego się spodziewać. Wiem, że będzie grała bardzo agresywnie. Myślę, że trawa trochę będzie mi sprzyjać o tyle, że będzie pomagać tym moim uderzeniom, żeby one były szybsze, żeby ona nie miała aż tyle czasu. I myślę, że uda mi się po prostu wykorzystać tę moją dobrą grę w ostatnim czasie. Jestem naprawdę bardzo pozytywnej myśli, bo w tym roku zagrałam naprawdę wiele naprawdę niezłych meczów. Mecz z Anisimową jutro, a już dzisiaj Linet zagra w turnieju deblowym. W grze podwójnej wystąpi także Łukasz Kubot w parze oczywiście z Brazylijczykiem Marcelo Melo, a Hubert Hurkacz powalczy o trzecią rundę singla z Argentyńczykiem Leonardo Mayerem. A wczoraj do drugiej rundy awansowali także Roger Federer, Rafa Nadal, w turnieju kobiet Serena Williams, Angelique Kerber i Ashley Barty. Najwybitniejsi tenisiści w Londynie, a lekkoatleci w Poznaniu. Tam odbył się Athletics Grand Prix, a Wojciech Nowicki uzyskał najlepszy rezultat w tym roku na świecie w rzucie młotem, rzecz jasna. 81 metrów i 74 centymetry i pewna wygrana. Nie spodziewałem się, że będę takie oddawał rzuty, ale super, że to, bo cieszy ta praca, którą wykonaliśmy zimą, te poprawki w technice i widać, że to się też przekłada na wyniki, bo jest stabilne rzucanie, mieszczę się w kole, nie palę tych rzutów i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Mam nadzieję, że nie pokazałem jeszcze wszystkiego, jeszcze będzie trochę dalej. Zamieszać, nie spalić i jest wynik. Drugi wczoraj był Paweł Fajdek. Wśród kobiet najlepsze okazała się Joanna Fiodorow. W Chinach rozpoczyna się finałowy turniej Final Six Ligi Narodów Siatkarek. Wśród 6 najlepszych drużyn są Polki. A w jakiej są dyspozycji przed pierwszym meczem z Amerykankami zdradza libero Maria Stencel. Wszystko zależy od dyspozycji dnia, od tego jaką będziemy mieć formę po tych kilku dni wolnego, więc na pewno bierzemy to jako otwarte karty i każdy turniej rządzi się swoimi prawami, więc jesteśmy dobrej myśli. Myślę, że jesteśmy już dosyć pewnym zespołem i była to oczywiście niespodzianka. Takie fajne uczucie, że jednak możemy z tą potęgą się ogrywać i jeszcze awansować i wygrywać. Mecz z Amerykankami od godziny 9. Amerykanki grające w piłkę nożną awansowały do finału Mistrzostw Świata. Pokonały 2-1 Angielki. Dziś w drugim półfinale Holandia zmierzy się ze Szwecją, a w Copa America Brazylia wygrała 2-0 z Argentyną. Lionel Messi wciąż czeka na pierwszy trofeum z reprezentacją. Dziś o finał zagra Chile z Peru. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś zachmurzenie będzie umiarkowane. Na północy kraju okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu. 17 stopni w Olsztynie i w Koszalinie, 18 w Zakopanem i Suwałkach, 19 w Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie i Łodzi, 20 w Przemyślu, w Poznaniu, w Jeleniej Górze i Kielcach, 21 w Zielonej Górze, Rzeszowie, Lublinie i Warszawie, 22 we Wrocławiu, w Katowicach i Krakowie, do 23 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyota Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Flowa. Halo? Miał pan

szczycą się, mówiąc kolokwialnie, utrąceniem wraz z Grupą Wyszehradzką i Włochami Fransa Timmermansa, a politycy opozycji uważają, że to właściwie jest niewielka zasługa tej koalicji, która powstała w tej sprawie, ponieważ to partia chadecka tak naprawdę nie chciała się zgodzić na socjalistę. Jeżeli ktoś się szczyci, to nie wiem, czy to jest dobre określenie, czy dobra postawa. My się nie szczycimy, podchodzimy spokojnie i realistycznie do tych decyzji. Jeszcze raz powiem, uważamy, że one są dobre. Czy też w sytuacji, jaka jest w tej chwili w Europie, w związku z takim, a nie innym układem politycznym, to jest być może nawet optymalne rozwiązanie. A co do tego, co mówi opozycja, to ja już bym wolał zamilknąć. Mamy taką opozycję, jaką mamy, no co oni mogą mówić. Ale czasem warto posłuchać, co mówi opozycja. Tak, my cały czas oczywiście nie lekceważymy opozycji, natomiast faktycznie muszę powiedzieć, że wprowadza nasza opozycja nas bardzo często w coraz większe zdumienie. I opozycja, to, ale nie tylko, bo także komentatorzy przypominają, że pani von Leyen ma w wielu sprawach poglądy dosyć odległe od poglądów dominujących w Prawie i Sprawiedliwości. To nie jest... No ale to jest naturalne. Ludzie się różnią poglądami, także jeżeli chodzi o chadecję europejską. Ale przecież jest taka zwolenniczką federalizacji Europy. Nieprzypadkowo. Wie pani, no federalizacja różnie wygląda w opinii różnych osób. Jeszcze raz podkreślam, to jest rozwiązanie dla Europy rozsądne. Jest doświadczonym politykiem, bardzo doświadczonej partii, której interesem podstawowym powinna być stabilizacja sytuacji w Europie i raczej taka ewolucyjna zmiana, pozytywna zmiana Unii Europejskiej, a nie konflikty i walka taka ideologiczna i to na radykalne opcje. Ale dla Prawa i Sprawiedliwości i władzy obecnej w Polsce niestety Frans Timmermans ma duże szanse na pozostanie w swojej dotychczasowej roli, czyli wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. No, mam nadzieję, że coś go nauczą doświadczenia ostatnich dni i nie będzie przedkładał swojego temperamentu ideologicznego nad wspólnym europejskim interesem, bo Europa to jest nasza wspólna wartość, bardzo ważna wartość, być może jedna z podstawowych, o którą powinniśmy dbać i nie rozbijać jej za pomocą no właśnie działań radykalizujących, ekstremalnych, które na szczęście nigdy nie zdobędą, mam nadzieję, jakiegoś większego poparcia i w Europie, i w Polsce. Wśród tych tak zwanych topowych nazwisk w Unii Europejskiej, kandydatów na objęcie tych funkcji, nie ma osób z naszego regionu, przynajmniej na razie. O czym to świadczy? O czym świadczy w ogóle pana zdaniem, panie premierze? I świadczy o tym, że będą najprawdopodobniej tam, gdzie jeszcze są bardzo ważne funkcje. Ja liczę na to, że wśród komisarzy, i to tych komisarzy istotnych, ważnych, będą przedstawiciele naszego regionu i Polski. Pani, jeśli chodzi o komisarzy, to nie wiem, natomiast jeśli chodzi o komisję w Europarlamencie, to pani premier Beata Szydło ma objąć przewodnictwo Komisji do Spraw Zatrudnienia. To ważna komisja chyba. Ważna komisja, no bo wiemy, że są różne regulacje europejskie, które wpływają przecież na funkcjonowanie rynku. No w każdym razie także naszych pracowników. Trzeba pilnować tych spraw. No, była nasza pani premier z fenomenalnym wynikiem wyborczym. No musi objąć, czy powinna objąć jakieś istotne stanowisko w parlamencie i tak będzie. Mówiło się, że ma być komisarzem, ale podobno nie była tym zainteresowana. Być może, nie wiem, nawet nie rozmawiałem z panią premier na ten temat, czy była, czy nie była. Ja myślę, że pani premier Szydło w bardzo właściwy, racjonalny sposób buduje swoją karierę polityczną dla dobra publicznego i to jest bardzo mocny atut naszego ugrupowania politycznego. W każdym razie co do polskiego komisarza nie ma jeszcze decyzji. No ale w ogóle to, nie ma co do komisarzy decyzji. Ja mówię decyzja rządu, prawda? Kogo rząd wystawi, że tak powiem? Spokojnie, w odpowiednim momencie to też przecież często zależy. Ja spokojna jestem, panie premierze. Zależy. Nie, no ja mówię raczej do opinii publicznej, pani redaktor. Przecież my oboje tutaj służymy naszym słuchaczom. Oczywiście. W takich sprawach trzeba podchodzić no właśnie spokojnie, racjonalnie. No spójrzmy, jak pan premier Morawiecki zachowywał się przez ostatnie 3 dni, z jaką determinacją, zachowaniem właśnie takiej postawy spokojnej, siła ale spokoju. Zdecydowanej, no tak, i osiągnął wspaniały cel. Panie premierze, jest pan szefem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości i od pana wystąpienia ma zacząć się w piątek konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Co będzie sednem tego wystąpienia? Co będzie najważniejsze na tym kongresie? Bo rozumiem, że jakieś sedno będzie. Co innego moje wystąpienie, co innego kongres, bo to nie jest tak, że przecież moje wystąpienie jakoś no tak, determinuje. Nie powiem pan tylko, determinuje. Witam państwa, panie i panowie. Tylko... Po pierwsze nie mogę powiedzieć wszystkiego, co no, chcę powiedzieć. Natomiast nie, no jest oczywiste, że ta konwencja programowa, mówiąc poważnie, to jest zdanie relacji społeczeństwu z tego, co robiliśmy przez ostatnie 3,5 roku, czyli z realizacji naszego programu. I tu mamy chyba mocne argumenty, ponieważ zdecydowana większość naszych zapowiedzi została zrealizowana, ale także będziemy mówili, być może w 1/3, tak mówiąc, ogólnie o zamierzeniach na przyszłość, o planach, o propozycjach na kampanię wyborczą i na ewentualnie, jeżeli Bóg da, a społeczeństwo polskie się także do tego przychyli, na następny czas. Czyli już będzie jakiś zarys programu, ponieważ zarówno pan tak. premier Jacek Sasin, jak i pan później na śniadaniu prasowym mówili, że no będzie jakaś burza mózgów i dopiero później będzie tworzony na tej podstawie program. Ale to tak na ogół jest. Tak też było, jak państwo pamiętacie, 4 lata temu. My przedstawiamy pewien dorobek programowy. W tym wypadku także ten dorobek polityczny zrealizowany i realizowany. No bo jesteśmy w tej chwili opcją rządzącą, wtedy byliśmy w opozycji i w oparciu o to także będziemy wykazywali nowe kierunki programowe. One będą już wskazane w Katowicach w zarysie, a zaraz po Katowicach będziemy przygotowywali konkretny program, także będziemy na kampanię jesienną, czy tą, która się rozpocznie pewnie po wakacjach, przygotowani w odpowiedni sposób. A to będzie program na kampanię i na ewentualne kolejne 4 lata, czy bardziej długofalowy także, odpowiadający będą na różne wyzwania na pewno współczesne. W niektórych przecież obszarach, jak energetyka, jak gospodarka, ale także klimat, i wielu innych sprawach. Specjalistyczny jest oczywiście środowisko jako sesja główna, bo mamy 16 sesji głównych, czyli takich sesji plenarnych, które będą przedstawiały podstawowe działy gospodarki, społeczeństwa, tym, czym partia polityczna musi się, czy powinna się zajmować, a oprócz tego 70 paneli specjalistycznych w bardzo wielu różnych dziedzinach, więc tak to będzie wyglądało. Tak będziemy także w niektórych obszarach mówili o bardziej długofalowych zmianach, to jest oczywiste. A jaką pozycję na liście spraw ważnych mają właśnie te sprawy związane z klimatem? Pytam o to, bo poznaliśmy się bardzo wiele lat temu, kiedy pan badał kwestie ruchów, które prawda, się tworzyły wokół spraw klimatu, środowiska, ekologii i tak dalej. Ja badałem jako chyba to jest bliskie badałem panu. To jako socjolog, ale także i uczestniczyłem no w tym ruchu jeszcze w latach 80. i trochę później. Więc jest mi bliskie wciąż i mniej więcej wiem, jak to wygląda. Tak, to są istotne rzeczy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że te kwestie wpływają na funkcjonowanie społeczeństw, na gospodarkę, a po drugie, że są one w tej chwili no, bardzo modne, czy też no, faktycznie zajmują jedno z pierwszych miejsc, jeżeli chodzi o przekaz medialny, o komunikację. A czy będzie kwestia omówiona repolonizacji mediów? Też ostatnio jest bardzo modna w dyskursie publicznym. My nie mówimy o repolonizacji, my mówimy raczej, jeżeli o dekoncentracji. My nie ukrywamy, że mamy przecież od dawna przygotowane pewne projekty, ale one czekają na swój polityczny czas i one muszą być... Nie nadszedł. One muszą być uzgadniane z naszymi zagranicznymi partnerami, no bo jest faktem, że ta dekoncentracja jest związana także z własnością kapitału w niektórych segmentach medialnych. Ja chciałem tylko powiedzieć dwie rzeczy bardzo ważne. A nie, jak to się mówi kolokwialnie, narympał. No, oczywiście, że będą uzgodnienia, tak jak to w racjonalnej polityce muszą być. Ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy bardzo ważne. Kwestia dekoncentracji mediów jest ściśle związana z wartościami europejskimi. Wartości europejskie podkreślają bardzo wyraźnie, że sektor medialny jest sektorem wyjątkowym. Z uwagi na swoją rolę w polityce, w kształtowaniu świadomości, opinii publicznej, to jest bardzo wrażliwy sektor, gdzie musi być zachowany pluralizm, gdzie musi być różnorodność zachowana. Nie wszędzie w polskich segmentach medialnych to mamy zachowane. Panie premierze, co 1 września będzie się działo na Westerplatte? Na Westerplatte będą uroczystości państwowe w zasadzie, no ale organizowane, bo to tradycyjnie od czasu pana prezydenta Adamowicza, one są organizowane przez miasto Gdańsk razem z państwem. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że bo chcę zdementować pewne być może nieścisłe informacje, które gdzieś można usłyszeć. My od grudnia mniej więcej przygotowujemy się w ogóle do obchodów, bo w tym roku, przypominam, jest 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jasne, ale czy z tym, ma związek dążenie do tego, żeby ten teren uporządkować, a więc odebrać go miastu? Pani redaktor, nikomu nic nie chcemy odbierać. Polskie państwo musi być odpowiedzialne za politykę historyczną, za poważne rzeczy, które dotyczą naszej tożsamości i w związku z tym my od dawna przecież planujemy uporządkowanie tego terenu pod kątem także budowy instytucji godnej, która upamiętnia Westerplatte. Przypominam, od 30 lat gospodarz tego miejsca w większości to jest miasto, bo tam są różni właściciele. No niestety nic nie zrobiło, jeżeli chodzi o upamiętnianie. Poza tym, że ostatnio uporządkowało faktycznie ten teren, przypominam, to było wysypisko śmieci. To było skandaliczne wysypisko śmieci. Ja tak przyspieszam, nie chcę panu przerywać, ale patrzę na zegar. Czy specustawa jest konieczna po tych rozmowach, które dawały nadzieję na jakieś porozumienie z panią? Moim zdaniem jest konieczna, bo państwo polskie musi zagwarantować to, co powiedziałem. Tam musi być godne upamiętnienie, godna instytucja, ale chciałem powiedzieć, że obchody 80-lecia II wojny światowej są przygotowywane. One będą się odbywały w 3 głównych datach, kulminacjach. 23 sierpnia, być może najważniejsza data, data paktu Ribbentrop-Mołotow i tutaj będzie wielka konferencja i wielkie widowisko multimedialne, które organizujemy. 1 września będzie wystawa, która będzie multiplikowana, co jest szalenie interesujące, w 80 miejscach na świecie. To jest program Muzeum II Wojny Światowej razem z MSZ-em, bo w ogóle naszym pełnomocnikiem jest dyrektor Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Ta wystawa, która będzie opowiadała o tym napadzie na Polskę przez 2 totalitaryzmy, będzie nie tylko prezentowana w Gdańsku, wieczorem jeszcze będzie wielki koncert, ale także w 80 miejscach różnych na świecie i wreszcie 17 września odsłonięcie pomnika rotmistrza Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Może będzie okazja, żeby jeszcze przed tymi obchodami dłużej o nich porozmawiać. Tym razem już muszę podziękować wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. Jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med.

Dzisiaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że starsi pracownicy byli w jakiś sposób dyskryminowani przez to, że doliczano się im do płacy minimalnej staż, a młodzi pracownicy przychodzą, do tego nie było i dzisiaj ta zmiana wyrównuje te szanse. Zmiana dotyczy około 1,5 miliona pracowników. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 2250 zł. I jeszcze ważna informacja dla firm. Rząd przyjął też projekt ustawy, która zakłada obowiązkowy split payment, czyli mechanizm, według którego kwota netto trafia do dostawcy, a VAT od razu na konto fiskusa. W relacjach biznesowych split payment ma być obowiązkowy od kwoty 15 tysięcy złotych. Obowiązek podzielnej płatności wejdzie w życie od września. Koniec z cichą jazdą aut elektrycznych. Aby chronić pieszych, elektryki i hybrydy muszą być wyposażone w urządzenie emitujące dźwięk. O sprawie pisze dziś Rzeczpospolita. Unijne rozporządzenie, które obowiązuje od 1 lipca, dotyczy wyłącznie samochodów, które ubiegają się o homologację, ale za 2 lata ten paragraf będzie dotyczył wszystkich nowo rejestrowanych aut. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Krótko o pogodzie, bo dziś zachmurzenie umiarkowane. Na północy kraju okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 stopni na północy do 23 na południowym zachodzie. No i chłodno także na Podhalu, też 18. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut 9 od razu zapraszamy na piosenkę dnia. Dziś Tom York. Zadałaś niechcący godzinę temu zagadkę. O 11 sierpnia 79 roku. Tak zadałem było? Taką zagadkę, tak było. I co się z tego urodziło? No, wydawało mi się, że to czwartek, a tu pani Katarzyna sprawdziła. I wydawało ci się? Wydawało mi się. Sobota. A, dzień dobry. Przepraszam bardzo, ale mam taką chrypę, że nic dzisiaj nie powiem. Do widzenia. Dziękuję bardzo. O, do widzenia już po wszystkim. Ja też, ale będę próbował. Muzyczny rozkład jazdy. Klimatyzacja wszędzie. Proszę. Niezły jazz, proszę pana, i taki młyn. Od wczoraj mówimy o festiwalu Młyn Jazz w Wadowicach. To impreza, na którą zapraszamy już kolejny rok. Podczas tegorocznej edycji, która odbędzie się już w najbliższy weekend, zagrają i zaśpiewają wielcy, m.in. Laboratorium, Peter Cincotti, Joss Stone, Mario Biondi, Macy Gray, o której wspomnieliśmy wczoraj. Nie wiem, czy wczoraj udało nam się wspomnieć, że zagra także Matt Das, który gra nam już dziś, tu w Trójce o poranku. No i oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdyby nie było niespodzianki związanej z tym festiwalem. Mamy podwójne zaproszenie na cały festiwal. Tak, tak, 2, 2 i 7 trójek. Ale zanim państwo złapią za słuchawki, to proszę się dobrze skupić, bo będzie pytanie. Pytanie brzmi, jaki tytuł nosi wydana w ubiegłym roku płyta pana Matta Daska, z której płyty podchodzi m.in. ten utwór 227 trójek, zaproszenie podwójne na festiwal Młyn Jazz w Wadowicach czeka. Why wait another day, 'cause the world won't spin forever. What do you say, babe? Let's hop on a plane. We don't need a reason why. Tak. Przy takiej muzyce można ruszać w dzień, prawda? Redaktorze? Tak. Można, oczywiście. Nóżką można też. Też można. Najbliższy weekend w ogóle będzie bogaty w wydarzenia, bo także można go spędzić w Węgorzewie. Tam po raz czwarty odbędzie się festiwal Naturalnie Mazury, na który chcielibyśmy naturalnie zaprosić, ale akurat już bez zaproszenia, stricte. W ciągu 3 dni na jednej scenie prezentować się będą artyści znamienici, a na drugiej ci, którzy swoją drogę do znamienitości dopiero zaczynają. Wśród tych pierwszych Sorry Boys, Krzysztof Zalewski, Darek Malejonek, Cortez, WW, Akurat oraz, no właśnie, Panny Wyklęte. A na drugiej scenie zagrają tacy wykonawcy jak Mgły, Jagoda Krep, Kolory czy Ola Wielgomas, ponieważ to Węgorzewo. Wypada jeszcze dodać, że nie zabraknie przeglądu zespołów jakich, proszę pana? Muzycznych. Nie rybackich, nie jeziornych, nie mazurskich, a żołnierskich, oczywiście. Właśnie. W zasadzie moglibyśmy jeszcze dodać przegląd zespołów na przykład szantowych, no bo to jednak też albo jachtowych, o, bo to tam jest stocznia. Połączenie, na przykład żołniersko-szantowe. Tak kombinujesz. Taki żołnierska mix. Szanta. No. Niezłe, dobrze. Tak czy inaczej, powiedziałem, że dużo będzie się działo w weekend. Oczywiście, że dużo. No bo też już niewiele zostało do początku tegorocznej edycji festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Ta zaczyna się już jutro. Dziś chcielibyśmy zwrócić państwa uwagę na koncerty sobotnie. Delvon Lamar Organ Trio, James Brandon Lewis Unready Quintet i Scott Henderson Trio. To zestaw wykonawców, którzy właśnie w sobotę zaprezentują się w warszawskiej stodole. I tu znów niespodzianka. Mamy podwójny karnet do oddania w dobre ręce. To już bez pytania proszę dzwonić. 227 trójek, podwójny karnet na sobotnie koncerty w ramach Warsaw Summer Jazz Days. 227 trójek. Takie jazzy. A do Polski po raz kolejny wybierają się Andy Barlow i Lou Rose, czyli duet Lamp. Autorzy takich przebojów jak, no właśnie, Gorecki czy Gabriel wystąpią 20 listopada we wrocławskim klubie A2 i dzień później w warszawskiej Stodole. Bezpośredniej przyczyny ich przyjazdu należy jednak raczej upatrywać w wydanej w tym roku płycie The Secret of Letting Go. Wrapped in the warmth of you, loving every breath of you, still my heart this moment, oh it might burn. of time till the earth stops turning. Wanna love you till the seas run dry. I found the world. Duet Lamp 20 listopada i 21 listopada na koncertach w Polsce. No a ponieważ dziś 3 lipca, to trzeba również wspomnieć, że w Gdyni rozpoczyna się festiwal Open Air, który bardzo długo zwlekał z ujawnieniem swoich gwiazd, no ale jest ten zestaw. To jest taki festiwal, podczas którego na głównej scenie będzie grała na przykład Daria Zawiałow, a w namiocie Greta Van Fleet. No ale widocznie tak to wszystko trzeba było poukładać jakoś. Dziś z koncertów, które między innymi na głównej scenie, zespół Vampire Weekends. A wśród atrakcji około muzycznych na festiwalu zwracają uwagę także spektakle teatralne, choćby warszawskiego TR. Bardzo polecam, inni ludzie. Doroty Masłowskiej. No a podobno mają zjawić się też bohaterowie, ci dziecięcy, no to już młodzieniaki nawet można powiedzieć, serialu Stranger Things. Według Złośliwych to akurat ostatnie najlepsze ogłoszenie festiwalu Open Air. Tak czy inaczej, muzyczne święto w Gdyni do soboty. Jest w czym wybierać, a jeszcze przecież po drodze Międzyzdroje. Like a young pretender's. Beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a proud mess, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Vampire Weekend. A, ładnie zagrało. To troszkę dłużej. Za 11,5 minuty 9. Wakacje mamy, a więc cykl wakacyjny. Państwo pamiętają, poniedziałki i środy. Ja tam jadę. Czyli Ewa Lipowicz. Jasnowłosy i niebieskooki, właściwie Włoch. Sam o sobie mówi, że jest Nowojorczykiem, a przecież Polak. Chodzący urok i wdzięk, wzór życzliwości z Sewr, dziennikarz sportowy i aktor. Ja tam jadę. Adam Malecki. Są dwa miejsca na ziemi, które przyciągają mnie jak magnes. Oba bieguny. Co? Że mam dwa bieguny? To swoją drogą. Jedno z nich to Kaszuby. I mam taką małą wioskę, gdzie są trzy chałupy na krzyż. I cztery jeziora. I wzgórza, i rzeczka. I co jeszcze? Może Wielki Kanion? No i tam lubię najbardziej odpoczywać. A jeśli już mam się wybrać za granicę, to są to Włochy. To są przedmieścia Genui i Nervi. To jest taka mieścina. I tam nad morzem... To już z pięć chałup na krzyż. Można spokojnie odpoczywać. Są skały, piękne kąpieliska, wysokie skały, co jest ważne, bo... Najlepiej wypoczywamy leżąc na twardym, z poradnika salamandry. Bardzo lubię skakać do wody z wysokich skał, takich mniej więcej 10-metrowych. Tego salamandry nie lubią. Jest taka skała, nazywa się Il Trono, czyli tron, gdzie chodzą najbardziej... tacy... przypileni? Odważni mężczyźni, ale także kobiety i stamtąd skaczą. Dobrze, że trafiają. Trzeba trafić, bo widać wokół skały jest taka mała dziurka, którą trzeba się wbić. Za każdym razem, kiedy jadę do Genui, moja mama mówi, proszę cię, tylko nie idź na skały, nie idź na tron. Oczywiście to jest pierwsze miejsce, do którego się kieruję. Jesteśmy z panią, redakcja. Natomiast moje najpiękniejsze wakacje, o których często myślę, których jeszcze nie powtórzyłem, to była Mongolia. To było jedno z takich wydarzeń najbardziej wpływających na moją psychikę, bo była pustka, stepy, bo były... Wszystko jasne, Adasiu. Uciekłeś przed ludźmi. Tak, lubię raczej takie miejsca, gdzie nie ma ludzi, albo gdzie są ludzie, którzy są mi bliscy. Stąd właśnie Genua, stąd właśnie Nervi, bo tam była moja szkoła, jedna, druga. Więc tam idąc nad morze, to mam klimat takiej włoskiej plaży, z filmów włoskich z lat 70., kiedy wszyscy się znają, tylko my jesteśmy trochę starsi. Nieznacznie przecież. Adaś sam, czy z umowną Ewą? Oczywiście Ewa, dosłowna. I wprowadzamy się, albo ona mnie wprowadza w swoje wakacyjne życie, albo ja ją wprowadzam. No, rano jest, dzieci słuchają. Reset, wyłączenie głowy i możliwość wsłuchania się we własne myśli, a tamten gwiazdozbiór jest niesamowity. Na jeden pobyt nie da się przeliczyć tych wszystkich gwiazd, a za każdym razem wieczorem staram się je liczyć. Dziadek Kopernik. Co jeszcze robisz, kiedy nic nie robisz? Leżę na skale, wszystkie części ciała muszą być dokładnie ułożone i wtedy smażę się. A jak się nie smażę, to dużo pływam. Zawsze zazdroszczę takim starszym panom Genueńczykom, którzy niegdyś byli rybakami, a teraz już są na emeryturze i oni codziennie wieczorem, kiedy już nie jest tak gorąco, pływają co najmniej godzinę. Już wiemy, co będzie robił na emeryturze. Jakieś tam myślenie emerytalne sobie mam. Ale za co? Nie wiem. Coś wymyśli. Zdolny jest. Zdecydowanie. Adam Malecki, Ewa Lipowicz, bardzo dziękujemy. Adam Malecki, nie wiedziałem, że taki skoczek do wody ze skały. No ale dobrze, bardzo dobrze. Ja tam jadę w poniedziałki i środy, we wtorki, czwartki, w wakacje będziemy spotykali się. I spotykamy się z cyklem Cudzy chwalicie. Polecamy jutrzejsze także spotkanie. Prawie to koniec audycji porannej, ale tak jak wczoraj mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie na koncert, który odbędzie się dziś o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357, ale będzie można go posłuchać na antenie w niedzielę 7 lipca. Zapraszamy dziś na ten koncert o 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. Proszę wykręcić ten numer. Piotr Łodej czeka, a to będzie Łukasz Pawlik Quintet. O. Chirek mi coś pokazuje. No przecież ja nie widzę z takiej odległości. To płyta czarna, oczywiście ja wiem. Ale na pewno będzie zagrane po 9. Zapraszamy na ten koncert. Łukasz Pawlik, 227 trójek. Proszę dzwonić. Za 7,5 minuty będzie 9. Do usłyszenia mówimy. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski po 9. Chirek i jego płyty. No przecież dalej nie widzę. No za daleko.